Radio Młodych Bandytów, czyli witajcie w Domu Starców. Jak każdy, to nie dramat kilku ich mieć. Oczyszczają skutecznie z wiary błękitne niebo, z tej wiary nas. Gorzej jest, gdy wśród przyjaciół kilku maniaków znajdzie się. Projektują życie chorą ambicją, okładając przyjaźń prohibicją. Jak enklawę, jak zarazę, wartą niewiele. Robi się czasami przykro za to wszystko, za to wszystko. Mamy kłopoty jak każdy, oficjalnie możemy rozwiązać je. Gorzej, kiedy zdradą rządzą przyjaciele wybrani demokratycznie, lecz mimo wszystko uśmiechnij się i przebacz im wszystko, niech każdy dzień niesie ze sobą to jedyne święto, jedyne święto. Problem kontrolować ich, kiedy stają przeciwko nam zgodnie, indoktrynują mnie i ciebie też. Gorzej jest, gdy wśród trzech przyjaciół dwóch nigdy prawdy nie powie stanowczo. Nawirują w podstępnej grze Judasze w każdym dniu przyjaźni naszej. Jak miejskie wysypisko, wartej niewiele, wartej niewiele. Robi się czasami przykro za to wszystko, za to wszystko. Mamy kłopoty jak każdy, oficjalnie możemy rozwiązać je. Gorzej, kiedy zdradą rządzą przyjaciele wybrani demokratycznie, lecz mimo wszystko uśmiechnij się i przebacz im wszystko, przebacz im wszystko. Dobry wieczór, witam serdecznie w trójkowym secie Radio Młodych Bandytów. Nazywam się Piotr Klat, a wraz ze mną do godziny trzeciej pracują dla Państwa Aleksandra Budka, wydawca audycji, Grzegorz Leczkowski, realizujący nasze dzisiejsze spotkanie. Tradycyjnie na początek wizytówka autora zawarta w utworze Wesołych Świąt. Grały i śpiewały Róże Europy. To już za nami, a w dalszą podróż udamy się wraz z zespołem Uriah Heep, która to komanda czasami podróżowała z taborem cygańskim. Z tych doświadczeń powstała piękna piosenka, a w zasadzie utwór rockowy o charakterystyce ballady. Gypsy Uriah Heep.

Lipcowy poranek. To doroczny bułgarski festiwal obchodzony w noc poprzedzającą pierwszy dzień lipca. Wtedy w Bułgarii ludzie gromadzą się wokół ognia, grają muzykę i czekają na wschód słońca. Nie ma obowiązkowego rytuału, nie ma żadnej ceremonii ani obrzędu dla tej tradycji, dla tego spotkania. I to tylko do uczestników należy decyzja, jak spędzą noc przed 1 lipca. Nazwa tej tradycji pochodzi od utworu, który przed chwilą wybrzmiał w Trójce, który był bardzo popularny w Bułgarii w latach 80. XX wieku i został centralnym punktem tej przedziwnej bułgarskiej imprezy. Było wiele prób komercjalizacji tejże imprezy przez różne partie polityczne, władze miejskie i przez promotorów koncertów, ale wszystkie takie próby nie powiodły się. Po prostu impreza ta jest utrzymana w duchu ruchu hipisowskiego i tylko w takim duchu pełnym improwizacji ta impreza ma dla Bułgarów sens. No, przyznają państwo, że świetnie to Bułgarzy wymyślili. A tymczasem sięgam po inny wiekopomny song czasów hipisowskich, po epitafium karmazynowego króla. Pęka mur, z którego przemawiał prorok. Promień słońca igra na pieśni żałobnej. Tam sny i nocne koszmary. King Crimson nadchodzi wielkimi krokami. Is torn apart with my sudden bitter rain. The Wake of Poseidon, utwór z drugiego albumu King Crimson, o tej samej nazwie albumu wydanego 15 maja 1970 roku w Wielkiej Brytanii, w Niemczech Zachodnich i w USA. Dzięki tej kompozycji zespół King Crimson ugruntował wtedy swoje charakterystyczne brzmienie, no i przede wszystkim miejsce w historii rocka progresywnego. W tamtych czasach nie oni jedyni dźwiękami malowali takie piękne pejzaże. Mistrzami w swoim fachu byli także muzycy z pracowni Pink Floyd. Time i Welcome to the Machine to tylko drobny przykład ich wielkiej wrażliwości i talentu. Pink Floyd teraz w Trójce. time is gone, the song is over. Thought I'd something more to say. Welcome to the Machine, drugi utwór na albumie Wish You Were Here z 1975 roku, skomponowany przez Rogera Watersa. Nieco inny od pozostałych na płycie w brzmieniu z powodu efektów dźwiękowych wytworzonych przez ręczne przewijanie taśmy na głowicy. Poza tym jest to jedyny utwór w historii grupy Pink Floyd, podczas wykonywania którego David Gilmour używał słuchawek na koncertach. Ciekawy tekst. Tekst piosenki jest krytyką przemysłu muzycznego i wytwórni płytowych. Wtedy już Pink Floyd byli mocarzami, więc mogli sobie pozwolić na taką nonszalancję wobec show biznesu. Rok później, to był rok 75, rok później, czyli w 76, z tego przemysłu muzycznego jeszcze bardziej zadrwili wtedy młodzi rock'n'rollowcy. Między innymi z grupy Sex Pistols. I to grupa Sex Pistols podwiezie nas wprost do godziny trzeciej. I tyle na dziś. Za uwagę dziękuję Aleksandra Budka, Grzegorz Leczkowski i ja, Piotr Klat. Do usłyszenia za tydzień.